1. Het NOS-journaal. In de Congolese stad Kinshasa zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen door een hoogspanningskabel die afbrak. De kabel kwam terecht op een markt en een aantal huizen. Volgens de premier gebeurde dat door het slechte weer. De Koningshavenbrug in Rotterdam, bekend als de Hef, wordt opnieuw gedemonteerd. Niet voor een renovatie zoals 5 jaar geleden, maar omdat de brug te laag is voor een jacht dat Amazon-eigenaar Jeff Bezos in Alblasserdam laat bouwen. Volgens de regionale omroep Rijnmond vergoeden de jachtbouwer en Bezos de kosten. Hans Klevers wordt de baas van de onderzoeksafdeling van het Zwitserse Roche, een van de grootste farmacieconcerns ter wereld. Klevers, nu onder meer hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, zegt in het FD deels te vertrekken uit onvrede. Door de wirwar aan regels lukte het hem niet in Nederland een farmaceutisch bedrijf op te richten. En PSV heeft een nieuw akkoord met hoofdsponsor Brainport. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant gaat de nieuwe deal de voetbalclub de komende jaren tientallen miljoenen euro's opleveren. Het oude contract met de partners liep na dit voetbalseizoen af. Dit is de ANBB-verkeersinformatie. Er zijn 2 files te melden. Om te beginnen op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Lunette gebeurde een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht. Hou daar nu rekening met 10 minuten vertraging. En minder goed nieuws over de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Bij de afrit Helden gebeurde een ongeluk met meerdere vrachtwagens en de weg is daar helemaal dicht. Volgens Rijkswaterstaat duurt het bergen daar tot 7 uur vanavond. Tot die tijd moet je omrijden. Dat kan via Weert en Roermond over de A2 en de A73. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vanmiddag praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rij over nieuwe problemen bij de Belastingdienst. De kersverse bewindspersoon zit flink met zijn vingers tussen de deur. Nu de rechter onlangs een streep zette door de spaartax. Mensen met veel spaargeld moesten jarenlang meer belasting betalen dan dat spaargeld opleverde. En dat kan niet, vindt de rechter. Terugbetalen dus, en dat kan nog wel eens flink in de papieren gaan lopen ook. Kamerleden houden zelfs rekening met een slordige 20 miljard. Dat geld moet op de een of andere manier via andere belastingen dan weer terug in de schatkist, zei Van Rij gisteren al. Wij weten wel hoe dat moet, dachten ze op links. Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP sloegen de handen ineen voor een nieuw wetsvoorstel. Kern, wie meer vermogen heeft, moet ook maar meer belasting gaan betalen. Vanaf 1 ton aan spaargeld voor alleenstaanden, vanaf 2 ton voor stellen. En een eigen woning telt overigens niet mee. Henk Nijboer is Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en een van de indieners van dat wetsvoorstel. Meneer Nijboer, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u een hekel aan rijken? Nee hoor, maar ik heb wel zorgen over de toenemende vermogensongelijkheid in de wereld en in Nederland. En ik vind dat vermogenden ook hun bijdrage kunnen leveren aan onze scholen, onze ziekenhuizen, ons openbaar vervoer. Ja, doen ze al toch? Nou ja, dat dreigt nu natuurlijk mis te gaan. En er hadden veel partijen zeiden van ja, de vermogenden moeten wat meer bijdragen in de verkiezingen. Maar het kabinet koerst aan op een lastenverlichting, zoals dat heet, voor vermogenden. Dus die doet er weinig aan. Die vermogensongelijkheid wordt steeds groter. Dus mensen met meer geld dan anderen moeten en zullen gaan betalen. En dan komt tollenaar Nijboer even rammelen aan de deur. Nou ja, we willen natuurlijk dat onze voorzieningen, ik zei het al, scholen, maar alles wat we samen hebben, zorg, onderwijs, defensie, dat dat betaald wordt. En dat moet linksom of rechtsom. En als je het niet bij vermogenden haalt, dan moet je het op accijnzen doen of moet je het bij de inkomstenbelasting doen. Dus ik vind daar een evenwicht, ja, een rechtvaardige mix vind ik te verdedigen. En ik denk dat vermogenden meer kunnen bijdragen. Is uw plan ook uitvoerbaar eigenlijk? Ja, juist daarom hebben we het zo voorgesteld. Want je kunt theoretisch heel optimale belastingen bedenken. Er zijn ze ook al meer dan 10 jaar mee bezig. Mm. En wat wij hebben gedaan is de huidige grondslag van box 3, dus wat nu box 3 is. Waar vermogen nemen, in zit, ja. Daar zit vermogen in, hè. Je spaargeld, je beleggingen, je tweede, derde huis hoort daarin te zitten als je dat hebt. En dat nemen we en dan kijken we hoe groot het vermogen is en dan een progressief tarief erop. Dus niet meer met fictieve rendementen, wat nu helemaal is vastgelopen bij de Hoge Raad, maar gewoon kijken hoe groot is het vermogen. Heb je een groter vermogen, betaal je een groter percentage. Meneer Nijboer, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst maar eens even beginnen bij het debat van vanmiddag. Wat wilt u eigenlijk van de staatssecretaris weten? Nou, ik ben een rechtsstatelijk lid van een rechtsstatelijke partij. Hè? Dus de uitspraak van de Hoge Raad zal moeten worden opgevolgd. Maar de vraag is natuurlijk, hoe gaat hij dat doen? Gaat hij alleen de spaarders die hebben geprocedeerd compenseren of iedereen? Dat zijn er 60.000. Ja, die geprocedeerd hebben, maar iedereen is natuurlijk veel meer. En ja, op welke manier gaat hij dat doen? En vervolgens, hoe gaat hij dat betalen? En daar helpt dit voorstel natuurlijk ook bij. Want het zou wel heel wrang zijn als de vermogensongelijkheid al toeneemt en dat je vervolgens eigenlijk nog meer vele miljarden naar de meest vermogende mensen in Nederland gaat zenden. Ja, dus terugbetalen. Nou, ik vind dat vermogende inderdaad, dat de vermogensbelasting. En dat vind ik niet alleen. Dat vinden SP en GroenLinks ook. En Volt heeft zich vanochtend ook bij ons initiatiefwetsvoorstel aangesloten. Ja. Dat we inderdaad de meest vermogende in Nederland wel moeten aanslaan. Ja, nee, dat weet ik. Maar het gaat nu om die 60.000 die hebben geprocedeerd en die gelijk hebben gekregen bij de rechter. Plus natuurlijk al die anderen. En dat kunnen miljoenen mensen zijn die dus te veel hebben betaald de afgelopen jaren. Allemaal terugbetalen. Ja, ik vind het slecht uitlegbaar dat je alleen mensen die procedeert op zo'n fundamenteel punt tegemoet treedt. Dus dat lijkt mij eigenlijk ondenkbaar dat je zegt van nou, alleen degene die procedeerde, die compenseren we en de anderen niet. Dus, nee. dus iedereen terugbetalen? Ja, in ieder geval voor het. En daar zal natuurlijk een redelijke vergoeding voor moeten krijgen. En er wordt nog een hele klus. Ja. Want de Belastingdienst heeft de afgelopen 10 jaar steeds gezegd, vanaf Wekers al, destijds staatssecretaris, meer dan 10 jaar geleden, we moeten reële rendementen belasten. De Hoge Raad zegt nu van ja, mensen worden aangeslagen voor rendementen die ze niet halen. Dat kan niet. Ze mogen wel worden aangeslagen. Hè? Het is niet zo dat alles moet worden terugbetaald. Nee. Ja, maar dat wordt een hele klus om dat redelijk te doen. En dat heeft de staatssecretaris te doen. Maar het is vastgelopen doordat deze coalitie steeds weigerde om echt vermogens te belasten. Hè? Nou ja, dit systeem bestond ook al toen de Partij van de Arbeid in Rutte 2 zat, hè? Jazeker, maar toen heb ik ook in de Kamer steeds aangedrongen van schiet er nou mee op en kies voor deze vermogensbelasting als veel uitvoerbaarder oplossing. Ja. Want ook dit kabinet heeft nu net, het coalitieakkoord is net droog, de inkt is net droog. Ja. En die zegt al van nou, voor 2025 gaat ons dat niet lukken. Nee, en dat wordt natuurlijk altijd later. Ja, ja, dan verandert er dus niks. Nee, maar daar komen we zo meteen nog wel op te spreken over de achtergrond van die mededeling. Eerst toch nog even vaststellen, u vindt dus dat alle gedupeerden, hoe rijk ze ook zijn, dat geld terug moeten krijgen. Nou, begrijp ik dus van verschillende Kamerleden die dat een beetje op de achterkant van een bierviltje hebben uitgerekend, dat wel eens kan oplopen tot 20 miljard. Klopt dat? Nou, dat lijkt mij sterk, want de rechter zegt natuurlijk ook dat als je rendement hebt gehaald, dat je dat wel kunt belasten. Hè? Dus die heeft niet de hele heffing, zeg maar, een streep doorgezet. Maar dus dan moet je per individu gaan kijken, namelijk wat was spaargeld waar bijna geen rente meer op werd uitbetaald? Zat er ook een deel van dat geld nog in beleggingen? Op de beurs bijvoorbeeld, hadden mensen obligaties? Daar gelden allemaal andere rentepercentages voor. Ik weet niet of u bent begonnen als ambtenaar op financiën, toch? En u maakt zich ook al druk over Groningen en over de toeslagenaffaire. Dan weet u dat als de Belastingdienst individueel moet gaan kijken wie waar recht op heeft, dat het op zijn minst een hele lange tijd kan gaan duren. Ja, maar er is wel bekend hoeveel mensen in box 3 alleen spaargeld hebben. En ook hoeveel belasting zij ongeveer betalen. Hè? Dat zit tussen 100 en 800 miljoen, een beetje afhankelijk van welk jaar dat is. Dat zijn natuurlijk de mensen die al door nul rente kregen op hun spaargeld en wel die fictieve rendementen moesten betalen. Dat geldt natuurlijk niet voor de onderdelen vastgoed. Hè? Daar kun je wel van uitgaan dat het de afgelopen jaren goed heeft gerendeerd. Ja. Geldt ook niet voor aandelen. En op zichzelf is wel bekend hoe die verhouding ligt en welke mensen alleen spaargeld hadden en welk aandeel mensen aan beleggingen hebben. Dus daar is echt wel een oplossing. Het is niet makkelijk, dat geef ik u helemaal mee. Ik vind ook wel dat het schuld is van het kabinet, om het maar zo te zeggen, dat het zo is vastgelopen. Want er is veel voor gewaarschuwd door de Tweede Kamer. Mm. Maar ja, hij heeft het nu maar op te lossen. Ja, goed. Nou, dat moet hij dan maar gaan doen. Dat lijkt me geen makkelijke opgave. Tegelijkertijd zegt u dus, om het maar even vast te stellen, iedereen moet worden gecompenseerd voor wat te veel is geheven. Maar vervolgens wilt u met een nieuw plan opnieuw geld komen ophalen bij diezelfde groep. Ja, en ik vind wel dat je moet kijken dat als mensen enorme rendementen hebben gehaald, dat die natuurlijk niet gecompenseerd worden. Hè? Dus ik vind dat degene die de rechtszaak hebben aangespannen en de anderen die in precies dezelfde situatie zaten, netjes belasting hebben betaald, dat die gelijk moeten worden behandeld. Ja. Maar ik vind niet dat we een streep moeten zetten door de opbrengsten van box 3 van de afgelopen jaren. Want dat zou inderdaad al meer dan 20 miljard kosten. En dat vind ik ook niet redelijk. Nee, mensen, er zijn heel veel rijken die hun vermogen de afgelopen jaren enorm zagen stijgen. Ja. U hebt het net over toegenomen tweedeling, vermogensongelijkheid in dit land. U bent de man van de cijfers, toch? Ja, zeker. Dan volgt u vast ook de berichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek, of niet? Vanzelfsprekend. Nou, die publiceerde op 3 december 2021, dus dat is nog maar een paar weken terug, laten we zeggen 2 maanden geleden, dat de vermogensongelijkheid in 2020 opnieuw is gedaald. Ik citeer, de vermogensverschillen tussen huishoudens zijn na 2015 jaarlijks afgenomen. Ja, kijk, dus helemaal niet toegenomen. Ik zou niet zo flauw doen dat je zegt je hebt leugens, grote leugens en statistiek, want dat is niet waar. Maar het maakt natuurlijk uit wat je neemt. Hè? Kijk, als je kijkt naar aandelenbeleggingen, vastgoed, dan is dat gewoon evident enorm in waarde gestegen. Dat zit voornamelijk in box 3, naast spaargeld. Ja. Als je de pensioenen meeneemt, wat daar niet in zit, dan neemt de vermogensongelijkheid af. Omdat er steeds meer mensen, dat is ook maar goed ook, en er gaan steeds meer ook partners werken, in het verleden hebben pensioenen opgebouwd. Dus die vermogensongelijkheid op dat dat terrein neemt af. Steeds meer mensen hebben ook een eigen huis en die wordt veel meer waard. Dus dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek ook, dat de eigen woningen en laten we zeggen de oplopende prijzen op de huizenmarkt daar ook voor hebben gezorgd. Zal ik maar zeggen dat die inkomensverschillen of de vermogensverschillen zijn teruggelopen. Maar zelfs als je dat buiten beschouwing laat, dan is de vermogensongelijkheid exclusief eigen woning hetzelfde gebleven ongeveer. Nou ja, ook dat is natuurlijk stabiel gebleven in de periode 2011-2020 staat hier. Ja, maar je ziet juist in die statistieken dat juist de allergrootste vermogens, hè, dus als je, en dat zie je ook overal in de wereld, dat zie je ook bij bedrijven, de allergrootste vermogens, de allerrijkste bedrijven worden in binnen een paar jaar tijd gruwelijk rijk. Hè, worden gruwelijk vermogend. En daarom doen we ook dit progressieve voorstel, dat boven de 5 miljoen is het 5%. Hè, dus gewoon 5% per jaar betalen. Dus die ongelijkheid ga je daarmee tegen. Het is juist een heel goed teken dat ook middeninkomens een beetje vermogen opbouwen. Dat is zeker, we zien in deze coronacrisis hoe ellendig het is als je als ZZP'er geen eigen vermogen had gehad. Ja. Dus dat is heel goed. En daar gebeurt hier natuurlijk ook betrekkelijk weinig aan. Want dan moet je al minstens 2 ton hebben met z'n tweeën. Ja. Wil je überhaupt al belasting moeten betalen. Even naar de uitvoering, want dit is dan een nieuwe belasting. Althans, nieuwe criteria voor een vermogensbelasting, zou ik maar zeggen. Dat moet in die systemen bij de Belastingdienst. Nou, wilden we dat ook bij het erfrecht, althans de erfbelasting en de schenkenbelasting. Daarvoor moest het systeem worden veranderd. Dat loopt al jaren, zou 8 miljoen kosten. Toen was de eerste schatting, dat wordt 17,5 miljoen. En inmiddels meldde Hans Veilbrief, toen nog verantwoordelijk staatssecretaris aan de Tweede Kamer, dat de kosten op 37,4 miljoen zullen uitkomen. Alleen dus voor dat onderdeel van het ICT-systeem van de fiscus. En dat systeem nog wel even op zich laat wachten. Einddatum 31 december 2022, als alles mee zit. Ja, dat klopt. Dus de Belastingdienst is helemaal vastgelopen. En dat is echt schadelijk, ook eerlijk gezegd, voor de democratische besluitvorming in Nederland. Hè? Want aan de ene kant hebben wij het als parlement natuurlijk over waar geef je het aan uit? Wat is je prioriteit? Is het onderwijs of klimaat? Aan de andere kant, hoe haal je het eerlijk op? En dat eerlijk ophalen, dat loopt al helemaal vast. Ja. Nou hebben we nu dus juist dit voorstel gedaan. Want ik kan echt een boom opzetten over reële rendementen belasten, dat misschien nog wel eerlijker en beter is. Maar dat krijgen we niet voor elkaar. En we hebben box 3. Ja. Weten we, hè? We weten wat er grondslag is, hoeveel mensen op een spaarrekening staan, want dat wordt al belast, hoeveel tweede huizen ze hebben en dat soort zaken. Ja. En daar maken we een progressief tarief op. En simpeler dan dat kan het haast niet. Nee, maar dan is toch de vraag of dat simpeler dan dat, of dat systeem dat, bedoel, er staat niet voor niks in het coalitieakkoord, u refereerde daarna ook al aan, dat wijzigingen in de vermogensbelasting pas vanaf 2020 kunnen plaatsvinden, omdat het systeem het niet trekt. 2025. Ja, maar dat is het reële rendement. Hè? Dus dat is wat zij willen. Zij willen dus van iedereen, en niet alleen zien wat de verhouding is tussen sparen en beleggen, maar ook wat de rendementen zijn en dat te gaan belasten. En dat loopt dus al 10, 15 jaar helemaal vast. Ja. En daarom komen wij met dit voorstel. Hou daar nou mee op. Maar kan het systeem dat wel aan? Nou, ik denk dat deze coalitie dat niet gaat invoeren. Want ze zeggen nu al tot 2025. En als je één ding hebt geleerd van de afgelopen jaren, is dat de ICT bij de Belastingdienst dat niet aan kan. En de uitvoering ook niet. Dus dan wordt het weer op het bordje van een volgend kabinet. Mensen zijn al natuurlijk al, daarom zijn mensen ook zo boos, hè, over box 3. Sommigen zijn er echt heel boos over. Die zeggen, ik krijg nul op mijn spaarrente en ik moet betalen. En de Kamer belooft en de bewindspersonen beloven, het gaat eerlijker worden. En dat is al meer dan 10 jaar zo. Ja. Nou, dat zeg ik, daar heeft u ook gelijk in. Daarom komen we met dit heel simpele voorstel. Maar als u veel vermogen heeft, moet u meer betalen. Maar mijn simpele vraag was of het systeem uw voorstel dan wel aan kan. Jazeker, omdat dit veel eenvoudiger is. Dat weet u zeker? Nou, ik denk niet dat het... ik had natuurlijk het liefst dat het per 1 januari volgend jaar, maar ik denk dat dat niet reëel is. Maar het jaar daarop moet dat toch kunnen. Ja. Maar waar bezit u dat op? Want als de onderhandelende partijen die uiteindelijk tot dit coalitieakkoord zijn gekomen, de BTW op fruit en op groente naar nul willen brengen, kan het systeem het ook al niet aan. Dat lijkt me trouwens ook een vrij makkelijk in te voeren iets, of niet? Nou, ik vrees dat dat niet zo makkelijk is. Want de Pechtold heeft in de Kamer wel een keer gezegd, hoe belast je dan een pizza? Want welk deel is dan groente en fruit? En dat moet je dus, we hebben helemaal in dat BTW-systeem inregelen. En de coalitie kiest ook, hè, dat reële rendement. Ik vind dat inhoudelijk veel voor te zeggen. Dat als je huis met 30%, of tweede huis heel veel waard is, of aandelen, dat je het rendement belast. Ja. Maar daar lopen ze helemaal in vast de afgelopen jaren. En het kan ook een truc zijn om eigenlijk toch de belasting op vermogens maar heel laag te houden. Ja. Er kan ook een politieke agenda achter zitten. En daar zijn wij geen voorstander van. Nee, dat is duidelijk. Maar dan nu naar de praktijk. Want iemand met veel geld. Stel, iemand verkoopt, woont al jarenlang, laten we zeggen 30 jaar in een huis. Dat huis is inmiddels heel veel meer waard geworden en heeft een overwaarde van 500.000. Die moet dan over dat huis nu niet betalen, maar als hij het huis verkoopt wel. Ja, dat klopt. Eigen huis zit er niet in, hè? Net zoals nu. Kun je trouwens ook een boom over opzetten, of je dat niet op termijn een keer zou moeten doen. Maar we houden het simpel, juist vanwege de uitvoerbaarheid. Ja. Ja. Maar inderdaad, als je een groot vermogen op je rekening hebt, dat is de consequentie van een simpel systeem, dan moet je boven de 2 ton met z'n tweeën 1% belasting. Dus als oudere mensen die al jarenlang hypotheekvrij in een huis wonen, opeens tonnen op hun rekening hebben en kleiner willen gaan wonen om de woningmarkt te ontlasten, om doorstroming te bevorderen, dan staat de fiscus in uw plan aan de deur, mag ik even vangen? Nou, stel je krijgt €300.000 voor je huis, hè? Dan heb je een vrijstelling van €200.000. Dan moet je over die €100.000 €1% betalen. Dus dat is €1.000. En wat inderdaad. Als het 500.000 is? Of 6 ton? Nou ja, er zijn vrij, wat vroeger vrij modale, niet modaal, maar in ieder geval een rijtjeshuis, jaren 30, levert al snel 6, 7 ton op in sommige delen van het land en in andere delen nog meer. Dus als je jarenlang je hypotheek keurig netjes hebt afgelost, dan is dat het bedrag dat je op je rekening kunt verwachten. Zeker, dat is zo. Dus dat is dan 1% tot 500.000 en 2% over tussen 500.000 en 1 miljoen stellen wij voor. En wij vinden het redelijk en rechtvaardig dat mensen die zo'n vermogen hebben, ook bijdragen aan onze samenleving. Want anders moet je bijvoorbeeld werk wat enorm belast is. Ja, er zijn mensen die 32.000 euro verdienen, die €1.000 meer gaan verdienen, die daar 80% van hun inkomen van inleveren door de toeslagen, door het belastingstelsel. Ja. Dus ja, anders moet je dat nog zwaarder aandraaien. En dat vinden wij niet redelijk. Dus wij willen echt dat vermogende na vermogen bijdragen. En dat vind ik goed verdedigbaar. Ja, nou goed. Stel u en uw man, huis in Groningen, daar komt een treinverbinding, het huis wordt allemaal meer waard. U bent straks klaar als Kamerlid, u bent wat ouder geworden inmiddels. En u denkt, nou, ik verkoop het huis en u hebt 6 of 7 ton. U bent inmiddels richting de pensioengerechtigde leeftijd. U houdt van de zon, geloof ik, toch? Ja, ook. En ik denk, nou weet je wat, ik wil in Portugal gaan wonen. Dan neem ik dat geld gewoon mee, investeer ik dat in een huis in Portugal. En dan is het een huis en telt het dus niet meer mee als vermogen. Nou, dat is ingewikkeld. Nu vraagt u mij wel, stelt u mij een ingewikkelde vraag. Want als je betaalt meestal belasting waar je woont. Dus dan val je waarschijnlijk onder de Portugese vermogensbelasting en niet meer onder de Nederlandse. Exact. Dus dat is natuurlijk, dat kan. Je kunt verhuizen. En dat systeem, laten we zeggen, het fiscale stelsel daar is gunstiger dan het Nederlandse stelsel. In ieder geval minder progressief en met minder hoge tarieven. Met andere woorden, als mensen met veel geld denken, weet je wat, ik heb dat geld. Anders moet ik het naar de fiscus brengen. Ik stop het in een huis in Portugal en ik ga daar ook wonen. Ja, nou zie je wel dat mensen, dat huizen zo'n beetje de minst mobiel, mensen doen dat zo'n beetje het minst in het hele leven. Wat mensen wel doen, is als ze heel hoge belastingen op werken moeten betalen, dat ze een dag minder gaan werken. Of minder, dat zie je, dat effect is veel groter. En wij willen belastingontwijking, en dit is belastingontwijkend gedrag, als alleen de belastingen de reden zijn, willen we ook tegengaan. Ja, maar dat is niet alleen de reden. Kijk, als je heel erg veel geld hebt en je denkt, nou, ik hoef niet meer per se elke dag te werken, en al helemaal niet per se elke dag op kantoor in Nederland, dan kan je natuurlijk prima in Portugal gaan wonen en je daar vestigen. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus als jij miljonair bent, en er zijn er steeds meer van in dit land, dan kan dat een keuze zijn. Met andere woorden, dan kan uw voorstel toch leiden tot een kapitaalvlucht naar andere delen van Europa en dan loopt de schatkist toch alsnog geld mis. Ja, maar in grote getalen dat mensen dat vanwege deze belasting, die aan de ene kant progressief en vermogensbelasting is, aan de andere kant is 1% tot 500.000, hè? Ja. Dus 2% tussen 500.000 en 1 miljoen. Ja. Dat vind ik een heel redelijke bijdrage die je kunt vragen van mensen. En ook in andere landen, ik weet eerlijk gezegd niet in Portugal nu zo uit mijn hoofd wat de belastingen zijn, maar in Frankrijk is de vermogensbelasting veel hoger. Daar hebben mensen ook wel, wonen mensen ook wel. In Spanje is de vermogensbelasting bij mijn weten ook hoger. Dus het is echt niet zo dat Nederland is eigenlijk is Nederland gek, hè? Dat vermogen zo laag belast is in Nederland is eigenlijk gek. Ja, maar dat komt misschien ook wel omdat de inkomstenbelasting hier hoger is dan in andere landen. Wat zei u? Het komt misschien ook wel omdat de inkomstenbelasting hier progressiever en hoger is dan in andere landen. Dat is precies het probleem. Dus dat geldt trouwens ook voor vergroening, hè? Dus de vervuiling in Nederland is onderbelast. Vermogen in Nederland is onderbelast. Grote bedrijven betalen relatief weinig. En mensen, inkomstenbelasting is relatief hoog. Ja. Dus je kunt bijna geen plek in Europa vinden waar je beter je vermogen kunt hebben als in Nederland. En dat box 3 stelsel, dat rammelt aan alle kanten. Daar moet nog voor gecompenseerd. En daar moeten we een einde aan maken. Ja. Dus ik zie het niet zo snel gebeuren. Maar u heeft gelijk, incidenteel je kunt overal in de wereld gaan wonen. En dan moet je daar belasting betalen. Ja, neem Monaco, neem Zwitserland. Die landen zijn allemaal heel welvarend geworden vanwege een gunstig belastingklimaat en vanwege het feit dat er grote aantallen rijken gaan wonen. Zo is het. En die belastingontwijking pakken we nu ook aan, hè? We maken het steeds moeilijker voor mensen om daar te gaan wonen. Of in ieder geval vanwege fiscale reden dat te doen. En dat moet nog meer in Europa. Maar ja, je mag toch overal in Europa wonen waar je wil? Ja, maar met de constructies en er zijn ook wel mensen veroordeeld, hè. Ik heb ook wel voetbalbondscoaches gezien die daarvoor veroordeeld zijn met dit soort constructies en Formule 1-coureurs evenzeer. Dus daar wordt wel tegen opgetreden als het om fiscale redenen is. Dat geldt alleen maar voor het feit dat ze elders zeggen te wonen terwijl ze grotendeels in Nederland zijn en hun geld hier verdienen. Zo is het. Maar ik denk eerlijk gezegd dat verreweg de meesten, ook de vermogenden, Nederland zo'n prachtig mooi land vinden om te wonen. Waar ook familie vaak woont, waar je je vrienden hebt, waar je geaard bent. Dat mensen bereid zijn die belasting te betalen. En ze zullen ook wel moeten. Hè? Belastingen zijn geen keuze. Dat wordt gewoon opgedwongen als de wetgever daartoe beslist. Ja, nou vandaar dus dit wetsvoorstel. U zegt net 2025 duurt mij te lang voordat het coalitievoorstel in werking treedt. Wat is de gemiddelde looptijd voor een wetsvoorstel voordat het uiteindelijk in het staatsblad belandt, meneer Nijboer? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Want dat is gemiddeld 2 jaar, toch? Nou, dat kan, maar de coronawetgeving kan soms binnen 2 weken door de Eerste en Tweede Kamer en de spoedbegroting ook. En dit is wel een spoedprobleem. He, want box 3 rammelt op zijn... De vermogensrendementsheffing is door de Hoge Raad terzijde geschoven. De aanslagen worden niet meer opgelegd. Dus dat moet snel gehandeld worden. Dus dat kan vrij snel. Nou, want bovenop dat bedrag dat dus in de miljarden kan lopen bij het terugbetalen, wordt er op dit moment ook geen geld opgehaald in box 3. Zo is het. Hoe lang kan dat nog duren? Nou, het is niet zo. De administratie is stopgezet, maar het is niet zo dat de claim van de Belastingdienst is stopgezet. Hè. Dus het kan uiteindelijk kan er nog wel geheven worden, heeft de staatssecretaris gisteren aan de Tweede Kamer geschreven. Maar het rammelt aan alle kanten. Dus dit kan zo niet langer. En vandaar dat wij een alternatief voorstel hebben gedaan. Ja, je kunt ook zeggen, u bent inmiddels ook al 10 jaar Kamerlid, zo'n beetje, toch? Ja, bijna 10 jaar. Bijna 10 jaar. U had ook wel wat vaker en wat harder aan de bel kunnen trekken over het ICT-systeem bij de Belastingdienst. Want ik hoor wel eens verhalen dat het daar echt nog steeds draait op Windows 98. Klopt dat? Ja, het is geloof ik nog erger. De BTW is nog op basis van computers en opleggingen vanuit de jaren 80 zelfs. Ja, 1982. Dus meer MS-DOS-achtig is het bijna. Dat is een groot probleem. En eerlijk gezegd heb ik daar wel voor gepleit in de Kamer om daar heel veel budget voor beschikbaar te stellen en ook wat aan te doen. En daar helpt ook wel vereenvoudiging bij, hè? En de keuze van de afgelopen coalitie om steeds maar die vermogensrendementen aan te passen, zodat ze niet meer houdbaar zijn bij de Hoge Raad, want het wordt steeds fictiever. Dat komt natuurlijk ook omdat de harde keuze van een simpele vermogensbelasting niet door die partijen gemaakt wilde worden. Soms willen partijen ook gewoon verbergen wat de belastingen doen. En het daarmee ook ingewikkeld maken voor de Belastingdienst maar in de uitvoering. Waarom is er nog geen nieuw ICT-systeem van de belasting dat up-to-date is voor deze tijd? Al is het maar om het systeem maximaal en optimaal te beschermen tegen cyber bijvoorbeeld. Waarom is dat er nog altijd niet, terwijl er al jaren over gesproken wordt? Nou, dat is een hele goede vraag die wij ook steeds aan het kabinet stellen. En ik snap wel dat staatssecretarissen echt niet... Zo'n ICT-systeem heb je echt niet in 1, 2 of 3 jaar op de rit. Maar wat je ziet is dat eigenlijk de afgelopen jaren... Wiebes heeft een regeling getroffen waarbij allemaal talent wegging. 700 miljoen heeft hij gekost en daar waren heel veel ICT-mensen ook bij. Ja, de rommel is alleen maar groter geworden. En daar zijn wij als Kamer kritisch over. Maar ja, het is ook maar goed ook. Als ik achter een computer ga zitten, dan gaat het helemaal mis, dus ik kan het niet zelf. Maar er moet budget voor zijn. En er moeten mensen die het beter maken. En dat gaat niet goed. We hebben vorige week een hoorzitting gehad in de Kamer. Nou, dat gaat helemaal niet goed. Nee, maar dat is een constatering. Het is uw werk om te zorgen dat het goed komt. Ja, maar ik kan natuurlijk in de Kamer daar moties voor indienen. Ik kan budget beschikbaar stellen. Ik kan de staatssecretaris ter verantwoording roepen. Eerlijk gezegd, er is ook wel eens een staatssecretaris afgetreden de afgelopen jaren. Omdat het, dat ging over toeslagen, maar ook omdat daar helemaal mis is gegaan. Ja. Dus dat kunnen wij doen. En als ze het dan niet goed doen, dan kunnen we hen daar weer op aanspreken. En dat zal ik blijven doen met collega's. Maar is de simpele conclusie niet dat, het haperende ICT-systeem allerlei beleidsmatige keuzes in de weg staat nu? Er kan niet gekozen worden omdat het systeem het niet aan kan. Dat is toch een beetje de wereld op zijn kop, zou je zeggen. Dus dat het de allerbelangrijkste opgave is, maak als de sodemieter een systeem dat eenvoudiger is, meer up-to-date, meer van deze tijd, en dat al die wijzigingen aan kan. Nou, daar ben ik helemaal met u eens. Ik zei ook al eerder, ik vind het democratisch, echt heel zorgelijk dat de Belastingdienst zo slecht functioneert, omdat we de helft van onze overheidsbudget slecht kunnen beïnvloeden. En daar zitten ook gewoon politieke keuzes bij. Hè? Dus als je het eenvoudiger maakt, zoals ik in dit voorstel wordt gedaan, als je hogere VPB-tarieven, dat was niet over te spreken met het kabinet, dat kun je vrij eenvoudig doen. Dus ze maken het ook wel bewust ingewikkeld en daarmee het probleem eerder groter dan kleine. Hebt u al een reactie gekregen van Marnix van Rij op uw wetsvoorstellen? Nee, we gaan vanmiddag in debat, hè? Ja, dus, maar er is natuurlijk ook informeel contact altijd tussen bewindspersonen en Kamerleden. Ik heb hem nog nooit gesproken. Of wel eens gesproken, maar niet in zijn functie gesproken, bedoel ik. Want hij echt niet? Nee. Dus er is geen rondje koffie geweest om even kennis te maken met de financiële woordvoerders. Ook van de oppositie. Belangrijk, ook vanwege de steun in de Eerste Kamer bijvoorbeeld. Ja, daar is het kabinet voor verantwoordelijk. Daar ben ik natuurlijk niet zelf voor verantwoordelijk. Maar hij heeft nog geen kennismakingsafspraak ingepland. En dus, ook geen sms'je of appje gestuurd. Henk, interessant voorstel. Ik ga er eens naar kijken. Nee, maar ik ga hem wel proberen in het debat daar vanmiddag van te overtuigen. Maar u heeft gelijk. Ze hebben bredere steun nodig dan alleen de coalitie. Nou, wij hebben het voorstel gedaan. Ik sta ook open voor verbeteringen. Dat doe ik altijd. Daar hoor ik een debat voor. Ja. En ik ben benieuwd wat de staatssecretaris ervan denkt. Ik denk dat het een goed voorstel is. Horen we vanmiddag wat die staatssecretaris ervan denkt. 16:30 is het debat. Meneer Dijboer, hartelijk dank. Hier Dolf Jansen met de Nieuws-PV. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. En dan nu, hooggeëerd publiek. NPO Radio 1. Dear athletes, now it's your turn. Vrijdag vanaf 1 uur de Olympische Winterspelen in China. This is the moment that we all have been waiting for. Hierop moet het gebeuren. Mis niks en luister vrijdag vanaf 1 uur. Radio Olympia. Radio Olympia. Op NPO Radio 1. De opening van de Olympische Spelen in Peking. Radio Olympia. Wie luistert, weet meer. Ster. Voor 1850 waren er nog geen foto's, maar wel tekeningen. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat zie je op de tentoonstelling Mooi Oud. De 100 mooiste tekeningen uit de rijke collectie van het Krullemule Museum. Nog nooit vertoond. Kom deze winter kijken en koop je tickets op krullemule.nl. Je business laten groeien? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Ja, en dit is de huiskamer. Wauw, dat licht! Mm-hmm. Wat een gave tuindeuren. Van Belisol. Erg duurzaam. Oh, en die zwarte kozijnen. Echt super strak. Ja, en ook super duurzaam. Je kent me toch? Als ik iets doe, doe ik het goed. Belisol. Nieuwe deuren openen? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Bij NL Ziet zie je al het moois dat de Nederlandse tv te bieden heeft. Laat je meeslepen en hel je van het lachen. Blijf je verwonderen en krijg je kippenvel. NL Ziet. Voor maar €7,95 per maand het voordeligste tv-abonnement van Nederland. Oh, wat een uitzicht. En dan moeten de bergen nog komen, schat. In een OAP-bus zie je meer. Dus stap in en ontdek het beste van Europa. Met unieke excursies, rijke cultuur en prachtige natuur. Vind je busreis op oap.nl. Kijk nu de eerste maand gratis. Ga naar nlziet.nl. Bij OAT zit je goed? Bestel nu de gratis reisbrochure op oat.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Hey buurman, ik zie dat je een Very Sure alarm hebt. Ja, klopt. De kinderen zijn steeds vaker alleen thuis. Ja, wij denken er ook over na. Ja, ik zou het doen. Geeft echt een veilig gevoel. Je hebt gelijk. Ik ga eens bellen. Bescherm wat het belangrijkste is. Very Sure alarmsystemen met camera's. Start jouw aanvraag op verysure.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn om business transformations resilient te implementeren met enterprise risk management, digital age governance en cybersecurity by design. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Je kan weer live naar het Metropoolorkest. Lisa Meijvis, Tommy Christiaan en Remco Vrijdag hoor je met de mooiste liedjes van Toon Hermans. Tussen 5 en 20 februari bij jou in de buurt. Kijk op mo.nl voor kaarten. Twaalf uur.